Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przemycili z Chin składniki do wyprodukowania 20 ton amfetaminy. Przed gdańskim sądem rozpoczyna się proces gangu wariata. Żałoba w Jeleniej Górze, ogłosił ją prezydent miasta po tragicznej śmierci dwóch nastolatek. W serwisie także o tym, że ten rok będzie należeć do Wisły. I wcale nie chodzi o drużynę piłkarską. 39 oskarżonych o ponad 160 przestępstw. Przed gdańskim sądem rusza proces gangu wariata. Zdaniem śledczych grupa ma na koncie porwanie dwóch osób, handel narkotykami na dużą skalę, sutenerstwo, napady i rozboje. Gang odpowie też za przemyt z Chin substancji, z której można było wyprodukować ponad 20 ton amfetaminy. Szefem grupy był Damian W., pseudonim Wariat, mówi Mariusz Marciniak z Pomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Był, jak twierdzą, pokrzywdzeni, nieobliczalny, nie cofał się przed użyciem siły i podporządkowani jemu członkowie grupy popełniali wszelkiego rodzaju przestępstwa, które miały przynieść korzyść majątkową. Te osoby są oskarżone o oszustwa, wyłudzenia, o zniszczenia mienia, o rozboje, o wymuszenia zwrotu wierzytelności. Gang działał przez 3 lata, głównie w północnej Polsce. Wszystkim oskarżonym grozi 15 lat więzienia. Będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. 3-dniowa żałoba w Jeleniej Górze, ogłosił ją prezydent Marcin Zawiła po tragicznym wypadku, w którym zginęły 2 nastolatki. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło w noc sylwestrową. Śmierć 2 wspaniałych dziewcząt z Jeleniej Góry, zabitych przez pijanego kierowcę. To szok dla nas wszystkich. Dziś o 18:00 w kościele Erasma i Pankracego odbędzie się msza w intencji ofiar. Nadal nie wiadomo, czy kierowca, który po pijanemu śmiertelnie potrącił 2 dziewczynki, usłyszy dziś zarzuty. Prokurator Wioletta Niziołek mówi, że trwają czynności w tej sprawie. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Priorytetem półrocznego przewodnictwa Malty w Unii Europejskiej będzie znalezienie kompromisu w sprawie kryzysu migracyjnego, zapowiedział premier tego kraju Joseph Muscat. Słowacja, która poprzednio kierowała pracami Unii, poniosła tu porażkę. Bratysława forsowała pomysł, by solidarność w kryzysie była mierzona nie tylko liczbą przyjmowanych uchodźców, ale też wsparciem finansowym czy pomocą w ochronie granic. Malta była w grupie krajów, które ten plan odrzuciły, ponieważ wcześniej domagały się obowiązkowego podziału uchodźców między unijne kraje. Teraz premier Malty wypowiadał się w pojednawczym tonie. Jest wola możliwie jak największego zbliżenia stanowisk. Zrobimy, co w naszej mocy, by do tego doprowadzić. Wydaje mi się, że zdano już sobie sprawę, że szlak migracyjny przez Morze Śródziemne jest kluczowy dla całościowego pakietu, włączając w to nie tylko solidarność, ale też ochronę i bezpieczeństwo zewnętrznych granic. Premier Malty zapowiedział, że zamknięcie szlaku migracyjnego przez Morze Śródziemne będzie możliwe, jeśli Unia wynegocjuje z krajami Afryki porozumienie na wzór tego, które podpisała z Turcją. Dzięki niemu zahamowana została fala migracyjna przez Morze Egejskie do Europy. Na koniec Królowa Polskich Rzek, patronką 2017 roku. Rok Wisły ma zwrócić uwagę na największe problemy związane głównie z zanieczyszczeniem wody i zaśmieceniem brzegów, ale też pokazać mieszkańcom tej jej doliny możliwości turystyczne czy sportowe. Pierwsze wydarzenie rozpoczęło się dziś. Maciej Boiński podjął samotny marsz z Baraniej Góry, źródeł Wisły, do jej ujścia w Gdańsku. Jestem niemalże na szczycie Baraniej Góry. Szukam teraz tych wykapów, od których się zaczyna jedno z dwóch źródeł Wisły, czyli Czarnej Wisełki. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj w promieniu 100 metrów znajdę to miejsce. Będę schodził drugim źródłem Wisły, Białą Wisełką, no i zależy, jak tam warunki pogodowe, i próbuję parę kilometrów jeszcze zrobić w samej miejscowości Wisła, no i wtedy znaleźć nocleg. Wyprawa potrwa 60 dni. Wśród zaplanowanych na ten rok wydarzeń są m.in. spływy Wisłą, bieg i wyprawa rowerowa wzdłuż rzeki, ale też płynący teatr oraz specjalny znaczek pocztowy, mówi Robert Jankowski, prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły. Ale byłbym bardzo zawiedziony, gdyby to były tylko takie eventy i działania po prostu związane z Rokiem Rzeki Wisły. Chcielibyśmy budować stałe produkty na Wiśle. Chcielibyśmy, żeby ludzie dostrzegli fantazję w przebywaniu na tej rzece i żeby łącznie z powrotem już nad tą rzeką pozostali. Więc chcielibyśmy, żeby Rok Rzeki Wisły był może początkiem, ale na pewno miał swój wielki wydźwięk na kolejne lata. W Rok Wisły zaangażowały się bardzo władze samorządowe. Sejmik województwa mazowieckiego, idąc w ślady Sejmu Rzeczypospolitej, ustanowił 2017 Rokiem Wisły na Mazowszu. Rok Wisły upamiętnia 550. rocznicę podpisania pokoju toruńskiego, na mocy którego rzeka na całej długości znalazła się w granicach Polski. Temat wróci za kolem w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki.

To taka bardzo radiowa piosenka na początek tego roku w tonacji Mental Radio. Trochę zapomniany zespół The Faint z płyty Doom Abuse z 2014 roku. Radiowa będzie też ta. It's only rock and roll, but I like it. Complexity, Eagles of Death Metal. Teraz głos, z którym dzisiaj do 15 spotkamy się dwa razy. Ten pierwszy raz, no właśnie, w tej chwili. Nie będzie to oryginalne stwierdzenie, bo już wielokrotnie je wypowiadałem, ale dałem się pojmać, zabrać gdzieś zespołowi Suede w ubiegłym roku i płycie Night Thoughts. I tak sobie myślę, że głos Bretta Andersona to jest jednak ważny głos w publicystyce rock'n'rollowej ostatnich długich, długich lat. Tutaj na płycie duetu The Tears, The Refugees, czyli Zbiegowie. To przed chwilą, ale wrócimy jeszcze do jego śpiewania do godziny 15. Zapomniany projekt, zapomniany zespół, utwór przepiękny. Far From Any Road, The Handsome Family debiutują w naszych poniedziałkowych spotkaniach. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my filmowy, temat płytowy, Brett i Renny Sparks, czyli taki duet The Handsome Family. Płyta Singing Bones z 2003 roku, Far From Any Road. 19 minut po godzinie 14, suplement do wczorajszego zestawienia 23 topu wszechczasów. Jeśli chodzi o zespół Queen, no bo oni na pierwszym miejscu, myślę, że Bohemian Rhapsody na tej właśnie pozycji było dla wielu z Państwa zaskoczeniem. Mam taką jedną piosenkę zespołu Queen, tego wcześniejszego, troszeczkę. Moim zdaniem bardzo mocno niedocenioną, a przepiękną. To ona właśnie teraz jako taki dodatek do wczorajszego naszego spotkania. Save Me. It started off so well. Said we made a perfect pair. We clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty. Nothing but a sham, it seems. Singiel z tą piosenką ukazał się w styczniu 1980 roku. Pochodziła z płyty The Game. Schroń mnie, czyli Save Me, Queen, dziś w tonacji. To teraz dwie odsłony zespołu, z którym chyba jeszcze nigdy się nie spotkaliśmy w poniedziałkowe wczesne popołudnie. Trzeba to nadrobić. Alice in Chains. Po raz pierwszy mocniej. sprzed 22 lat z płyty Alice in Chains, Head Creeps. To teraz ta odsłona tego zespołu akustyczna. Najpierw była epka z tym utworem Nutshell, Jar of Flies. Wiele lat temu, dla niektórych to mniej więcej tak jakby to było przed tygodniem, 1994 rok, a później wykonanie akustyczne. Alice in Chains, mam nadzieję, że trochę nadrobiliśmy. Przyznam, że wspólnie z przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, a może inaczej, wymyśliliśmy coś takiego. Jaki utwór dobrze zilustrowałby ten przeskok między starym a nowym rokiem? No i padło na piosenkę o tytule And End Has a Start. To ona właśnie teraz.

Perfekcyjny chłód, tak sobie kiedyś nazwałem tę muzykę, The Moon and Antarctica, Modest Mouse sprzed 17 lat i no właśnie, perfekcyjny chłód, utwór The Cold Part. Czasami tak jest, ja w ostatnich latach miałem tak kilkanaście razy, do czego się zresztą przyznawałem bez bicia na antenie, że nie wiadomo z jakich powodów, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, ale niektórych piosenek po prostu nie prezentujemy, nie gramy, no bo muzyki jest tyle, że nie da się wszystkiego, mówiąc kolokwialnie, nieco i nowocześnie ogarnąć, ale nadrabianie jest bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o ten głos, który powraca w dzisiejszej tonacji, zastanawiam się i nie raz, i nie dwa, i nie osiem, jak mogłem nie zagrać tego utworu do tej pory. No to teraz właśnie on. I tak sobie myślę, żeby ta perfekcyjna konstrukcja, którą sobie stworzyłem w głowie i w emocjach dzięki Night Thoughts, płycie grupy Suede, gdzieś się po drodze zbyt szybko nie rozleciała. Slow Attack, to była jego płyta solowa, 2009 rok, Brett Anderson i The Hunted. mocniej teraz. Zespół Pixies, płyta Head Korea 2016. Chagalaga, czyli Pixies, płyta Head Korea z roku ubiegłego i też myślę, że wiele wspomnień związanych z ich koncertem tutaj w Polsce, kolejnymi odwiedzinami polskich fanów i naszego kraju. No to jeszcze jeden utwór na koniec. Płyta będzie w marcu. Seria znakomitych koncertów nagranych na żywo w legendarnym studiu RAK w Londynie. I ona, In the Same Room, tak będzie zatytułowany album A w roli głównej. Dzisiaj na koniec w tonacji Julia Holter i Soul Lily z tego właśnie wydawnictwa. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Papa. So tenderly when my and my dreams left them seeming fading with sun in the grey. Your eye of the dream, the dream of the dream of my head with my head while enclosed in your violet grey. Fragrant dark wood, sun in the green.